15. K domu, v němž Beruška bydlel, dorazili vápenec s kotázkem bez větších obtíží. Pak už to bylo horší, protože chybělo jakékoliv označení. Jmenovky byly nečitelné a rezavé schránky na dopisy jako by chtěli obyvatele domu utajit. Naštěstí se jako deus ex machina objevila správcová. Neměla ráda okoumějící občany, alespoň ne v domě, který by měla uklízet. Tuto povinnost sice zřetelně zanedbávala, ale za to jí neušlo, když dva neznámí chlápkové nejistě přešlapovali v průjezdu. Houkla na ně, co tu vlastně chtějí, a dočkala se přijatelné odpovědi, která byla zároveň otázkou. Jo, Berušku, znám, přikývla uštěpačně, pokud vám jde ovšem o toho nezodpovědného psychiatra, co radí matkám od 4 dětí, aby místo sebevraždy raději cestovali do Itálie, neboť je to přivede na jiné myšlenky. Ano, to je on. Zaradoval se Kotásek. Myslíte, že je doma? To určitě ne, řekla správcová. On je totiž děsně vytížený. Buď se producíruje ve sdělovacích prostředcích, nebo někde u táboráku radí mladým slečnám, jak ve 12 letech neotěhotnět. Kriminalisté si nemohli nepovšimnout, že z chraplavého hlasu správcové čiší značná míra pohrdání, ne-li celou psychiatrickou vědou, tedy alespoň progresivními metodami doktora Berušky. Také to nedokázali smlčet. No, už klíbla se správcová, já nechci panu doktorovi odhánět pacienty, protože je to hodnej člověk, neplive na schody a vždycky mě pozdraví první. Jenomže co je to platný, když to jeho povídání o manželství je mi proti mysli. Podle mne se do takových věcí nemá vůbec plést. Psychiatr má postříkat studenou vodou člověka, který si o sobě myslí, že je Napoleon nebo Vochomůrka, a dát svěrací kazajku zuřivci, co vytlouká veřejné místnosti. Kromě toho ještě může odborně léčit ty pány, co chodí do parku děsit mladý holky v pršiplášti, pod kterým lautr nic nemají. Ale mluvit lidem do manželství, to je naprostá troufalost. Kor, když tomu vůbec nerozumí. Nerozumí. Podivil se Kotásek. Je to přece vyhlášený odborník a mládež jeho poznatky doslova hltá. Taky na ty jeho řečičky může skočit akorát mládež, mínila správcová, která ještě nemá dost životních zkušeností a nevyzná se prakticky v ničem. Kdyby ty experimenty doktora Berušky za něco stály, tak by je uplatnil alespoň ve vlastním manželském životě. On je neuplatňuje. Divil se vápenec. Někdy se o to snaží, přiznala správcová, ale málo kdy s tím uspěje, což vyplývá z toho, že je po čtvrtý ženatej. Pánové! Vydechl obdivně Kotásek. To už je tedy výkon. Poprvé měl herečku, vzpomínala správcová, s kterou jezdil na nudistický pláže po celé Evropě. Když byl v Praze, poskakovali v bytě nahatý, pili koněk a diskutovali o věčných pravdách. Potom ta herečka utekla k nějakému režisérovi od krátkého filmu a doktor Beruška se věšel ve špajzu, ačkoliv právě otiskl seriál článků proti sebevraždám. Naštěstí je to nešikovný člověk a tak akorát rozbil pár lahví třešňového kompotu. I to je škoda, podotkl lítostivě Kotásek. Je, souhlasila správcová, ale lidský život je lidský život. Druhou Beruškovou ženou byla lékárnice, která baštila prášky jako králík pampelišku a měla přitom rozličná vidění. Při některých se modlila a při jiných honila doktora Berušku po kvartíru se sekerou. Jednou ho těla pod pravou lopatku a jemu nezbylo nic jiného, než se dát rychle rozvést. Chudák, litoval ho poručík, kdo by to řekl, že už v životě tak zkusil. Každý je svýho štěstí strůjcem. Poučila ho správcová. A doktora Berušku nikdo nenutí, aby se ženil s takovými případy. Kdyby si vzal slušnou holku, nikdy by se mu nic podobného nestalo. Nechci se chlubit, ale podívejte se na mý manželství. Žijeme s tátou v lásce a věrnosti 35 let, vychovali jsme 3 děti a obešli jsme se bez psychiatra. Člověk si ovšem musel ledacos odepřít. Na nudistický pláži jsem v životě nebyla a prášky jsem jedla akorát, když mě bolely zuby. Když je jeden střídmej a uvážlivej, tak mu manželství na beton vyjde. Ale kde pak doktor Beruška? Do třetice si přivedl domů krasojezdkyni na velocipédu a ta mu trénovala 5 až 6 hodin denně v knihovně. Bylo to k nevydržení pro celý barák, natož pro pana doktora. Jednou jí ten vehikl rozšlapal, po druhý roztloukl palicí a po třetí ho dokonce daroval dítěti, který šlo náhodou kolem. Jenže pak tu divošku vždycky odprosil a koupil jí nový kolo, ještě krásnější než předtím. Ale potom se udala ta strašlivá tragédie. Madam přepadla i s bicyklem přes zábradlí balkónu a v zápětí skonala na dláždění, zrovna tamhle, co ukazuju. Okamžitě přijela kriminálka a začala vyšetřovat všechny, kdo o tom mohli mít nějakou potuchu. Jeden poručík, kterýmu jsem dala v dolky zpovidly, říkal, že jsou tři verze. Za prvé ta krasojestkyně mohla z neznámých příčin spáchat sebevraždu, za druhý přecenila svý síly, přičemž zahynula nešťastnou náhodou a za třetí taky pan doktor mohl kapánek přesto zábradlí pomoct. Nakonec se rozhodli pro nešťastnou náhodu, ale já vím svoje. Myslíte, že doktor Beruška? Vzpomněl vápenec. Nemyslím, ale vím. Pronesla pevným hlasem, ale boží mlýny melou spolehlivě a on se potrestal tím, že si vzal slečnu Jituš. Ta není nijak činná, protože se od rána do noci válí v posteli a řeknu vám rovnou, že málo kdy sama. A pan doktor o tom ví. Zajímal se vápenec. Starou bačkoru ví. Uchechtla se správcová. No, vlastně by to měl vědět, jelikož pravidelně dostává anonymní dopisy, které ho přesně a spolehlivě informují o pravém stavu věcí. Ale nad to je, jakožto akademický činitel, povznesenej. Nebo to taky jenom předstírá. Na oko dělá, že je všechno v nejlepším pořádku, ve skutečnosti strašně trpí. Já vám říkám, že to nakonec špatně dopadne. Prostě proto, že není možné, aby to dopadlo dobře. O to už se paní Jituš postará. Kdybyste ji znali tak dobře jako já, vůbec byste se nedivili. Jituš, to je případ pro učebnice sexuologie a jiných rozmanitých zvráceností, já ji znám jako svou vlastní dceru. Jenomže kdyby to byla má vlastní dcera, tak bych ji nejspíš uškrtila, nebo bych ji nechala samotnou uprostřed boubínského pralesa. Protože Jituš nemá absolutně žádnou morálku. Narodila se ve vedlejším domě a od dětství o ní nikdo nemůže říct nic dobrýho. Matka Vilná, otec Příručí. Holka se spustila už v prvním ročníku gymnázia s hubitelem obtížného hmyzu Podolákem. Ten ji uvedl do tajů milostného života, ale potom se opil, usnul v zaplynovaném bytě a zahynul současně s blechama a štěnicema, který přišel zlikvidovat. Jituš se ze žalu přihlásila na brigádu a někde u Tachova svedla polesního kobzu, který pěstoval draví ptáky a vzácný exemplář sokola stěhovavýho mu vyklovl pravý oko. Tomu kobzovi říkali Žižka Strocnova, ačkoliv byl zrzavější než Zikmund. Moc o Jitunu stál, ale pak vybíral hnízdo káněte Myšilova a zřítil se z 20 metrů tak nešťastně, že na svatbu nebylo ani pomyšlení. Jituš to pak patlala s nějakým historikem, co se zajímal o středověkou kanalizaci, potom uhnala poštmistra, který kvůli ní rozbalil přes 20 vánočních balíků, takže o něm psali ve večerní Praze a nakonec obloudila doktora Berušku, psychiatra, vědce a spisovatele v jedné osobě. A klape to. Zajímal se poručík. Přijde na to, co nazýváte klapáním. Pravila správcová, protože manželství jsou, jak známo, různý. Doktor Beruška je člověk skromnej a taky do značný míry otrlej. Měl komediantku, narkomanku a krasojestkyni. Proti těm je Jituš učiněnej anděl. Nudistický pláže ji nezajímají, místo fermetrazinu cucá mandle v čokoládě a na kole by neudělala stojku ani za ředitelský místo v Orionce. Když se to vezme kolem a kolem, je to vzorná ženská. Nevystrčí paty z baráku a když se s ní chce někdo užít, musí se obtěžovat až do druhýho štoku, kde má doktor apartmá. Dost veliké riziko, soudil vápenec. Na to jednou Beruška přijde. A co potom? On to je neuvěřitelně naivní člověk, mávla rukou správcová a zdá se, že ho vlastní parohy vůbec nezajímají. Anonym ho soustavně informuje a on to velkoryse přehlíží. Mlčí. Zdá se, že se v té zkompromitované a nestydaté děvce přímo vidí. Dokonce jí trpělivě vykládá ty svý idiotský teorie. Správcová si pohoršeně odplivla a zmizela kdesi na dvoře mezi převrácenými popelnicemi a haldami rumu, který už dnes mohl mít historickou cenu.